بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دو الله سبحانه وتعالى بتوفيق ومشيئة سره دو خلافت دو حصول اسباب اغا ذکر کیدل. من مخک سرور سببنا اغا ذکر کرل، اس پدی درس کے غواړو چی پینزم سبب ذکر کرو. پینزم سبب دو پار دو حصول دو خلافت و دو شرعی نظام دو قیام ذریعہ هغه خپل منځي اختلافونو نه ځان ساتل، او له هغې نه کلکه ډډه او اجتناب کول، او دارنګې خپل منځ کې الفت، مینه او محبت کولو کې مسابقه کول. نو د خلافت د حصول او قیام د پاره جنګیدونکي، قتال کوونکي مجاهدین مسلمانان خصوصا او عامة المسلمین عموما باید د خپل منځي اختلافاتو څخه سخ اجتناب کوونکي او په خپل منځ کې محبت کوونکي اوسي، ځکه اختلافات د مسلمانانو زور او شوکت ختموي او طاقت او قوت کمزوري کوي. صحابه کرامو کې چې دغه صفات په مکمله توګه موجود شو، نو په ځمکه الله سبحانه و تعالی خلافت ورنصیب کړ. عزتمندو، دا معمولی مګڼئ، بلکې دا د حصول د خلافت د نورو اسبابو په شان قوي سبب دی. همدا صفت الله سبحانه و تعالی د نعمت او احسان په زمره کې په صحابه کرامو با نسبادی او د هغې یادونه ورته کوي. الله سبحانه وتعالی په سورة آل عمران 103 نمبر آیت کې فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فرمای او تاسو منګولې د عمل ولګوي په دین د الله ټول پټولا، او فرقی فرقی مجوړېږي، او یاد کړئ هغه نعمت د الله چې کله تاسو په خپل منځ کې د یو بل دشمنان وي، پس الفت او مینه واچوله الله سبحانه وتعالی په زړونو ستاسو کې، پس وګرځېدئ په دغه نعمت د الله سره ورونه ورونه. او بیا فرمای: وکنتم علی شفا حفرة من النار، او تاسو وی په غاړه د کندې د اور یعنی د جهنم، فانقذکم منها، پس تاسو یې بچ کړئ د دې اور څخه. بیا فرمای: کذلک یبین الله آیاته لعلکم تهتدون. الله سبحانه وتعالی د دې دپاره دغه آیاتونه بیانوي تاسو ته چې تاسو په هدایت مستقیم پاتې شئ. عزتمندو، اسلام د خپل منځي اتفاق، اتحاد، الفت، مینې او محبت جوړولو دپاره ډېر تاکیدات کړي دي. دې بعد کې ټول احادیث ذکر کول هغه د وسې نه بهر دي. خو یو حدیث به د صحیح مسلم نه ذکر کړم چې د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي: لا تحاسدوا، په خپلو کې د یو بل سره حسدونه مه کوئ، ولا تباغضوا، په خپلو کې د یو بل سره بغض او کینې مه کوئ، ولا تدابروا، په خپلو کې دشمنیان او مخالفتونه مه کوئ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، او د یو ورور په بیا کې د بل ورور بیا نه کوي چې هغه یو څه خرڅوي یا یې اخلي، د هغه خبر او سودا لا نه وي خلاصه شوي، هغه د بل سره روان وي او ته پکې ورټوب کې. دا ځکه عزتمندو چې دغه کار د زړونو د بدوالي سبب ګرځي. نو په دې وجه شریعت صدا لذریع منع وګرځوله. بیا فرمایي: وکونو عباد الله اخوانا، او شی په خپلو کې بندگان د الله ورونه ورونه. بیا فرمایي: المسلم اخو المسلم، مسلمان دا د بل مسلمان ورور دی. لا یظلمه ولا یخذله، ندی پر ظلم کوي او ندی بے مرستی او بے مدد پر. بیا فرمای ولا يحقره او نه بے سپکاوی او بے عزتی کوي. بیا فرمای التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات او تقوا دلتا دا او سینی مبارک ته اشاره وکړو دا خبرو اشاره درې ځلی وکړه. بیا فرمای بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه او یو انسان ته دومره شر دغه د هلاکت د پاره کافی دی چې هغه خپل مسلمان نور حقیر او سپکو غنی. د هر مسلمان په بل مسلمان حرام دی وینا مال او عرض یعنی ابرو عزت تو یو الله هغه عزتمند مجاهدین ورونو. یقینی دا حدیث مبارک په ډیرو خیسته او خوندورو نصایحو او اصولو باندې مزین حدیث دی. که په دغه یو حدیث کې په ذکر شو دې خبرو عمل وشي نو انشاء الله د اخوت او الفت فضا به قائمه شي. مسلمانان به په هر کفري طاقت او قوت داسې ورزي لکه د تند سیلاب په شان او لویې لویې امپراتوریانې به یې مخې ته ټینګې نه شي. صحابه کرامو هم دا صفات عملي کړل او په ځان کې راوستل. دا او د دې په شان نور اوامر او فرامین یې عملي کړل نو په دنیا ورته الله سبحانه وتعالی اقتدار او خلافت نصیب وګرځاوه. نو که مونږ هم د هغوی په شان دغه اوامر عملي کړل نو مونږ به هم الله سبحانه وتعالی په دنیا غالب او د اسلامي نظام او د خلافت نه برخمند وګرځوي. عزتمندو دغه ډول الله سبحانه وتعالی په سورة الانفال 15 شپږ څلویښتم او 30 نمبر آیتونو کې د اسلامي کتیبې مجاهدینو او د شرعي نظام دپاره جنګیدونکو مسلمانانو ته یو څو آداب ذکر کوي او فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان دعوه کوونکو اذا لقیتم فئة فثبتوا کله چې تاسو د دشمن یعنی د کفارو د ډلې سره د قتال دپاره مخامخ شئ نو مضبوط ودرېږئ. مقابله په میړانه وکړئ. شا ونه ګرځوئ ونه تختئ. دغه ډول د دشمن د کثرت العدد والعدد نه په رعب کې رانه شئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د جنگ په اصولو او آدابو کې فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو تاسو یې زما امته د دشمن سره د ملاقات تمنا د جنگ دپاره مه کوئ ځکه دې کې غرور او تکبر ته لاره کولا دي او د مسلمان سره دا کار نه ښایي ځکه دا حرام دی. وسل الله العافیه او د الله نه عافیت غواړئ. عافیت دې ته وایي چې انسان هیڅ یو امتحان سره مخ نه شي او الله سبحانه وتعالی د خپل طرف نه دفاع او ساتنه وکړي او مقصود هم حاصل شي. بیا فرمای فاذا لقیتموهم فاصبروا پس کله چې د دښمن سره مخامخ شي په قتال کې او په جهاد کې نو بیا صبر وکړئ. واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف او پوه شي پدې چې بشکه جنت د تورو د سورو لاندې دی یعنی د همدی جهاد زخمونو کډاونو شهادتونو او هجرتونو باندې جنت حاصلېږي. نو دې حدیث کې هم مجاهدینو ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل یو خیسته اصول او آداب بیان کړل کوم چې په دې باب کې مونږ د مذکوره آیات د سورۃ الانفال تفسیر وګرځاو. نو راځو تفسیر د آیات ته. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله تاسو دشمن سره مخامخ شئ نو بیا کله کودرېږئ. واذکر الله کثیرا او خپل الله په دې وخت کې هم ډیر ډیر یادوي. تاسو توجه دې په دې وخت کې هم خپل خالق مالک او معبود ته وي. نو د داسې عمل نتیجه هغه هم بیانوي هغه دا چې لعلکم تفلحون دپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. نو عزتمندو مجاهدینو ورونو معلومه شوه چې د داسې اعمالو او آدابو په عملي کولو سره مجاهدینو ته کامیابي حاصلېږي. نو دا وظایف او اعمال معمولي ونه ګڼئ بلکې په دې مذکوره آیات او حدیث کې چې کوم اصول او آداب د جهاد او مجاهدینو ذکر شول عمل کول ورباندې فرض عین دي. نو مجاهدین دې د دې آداب او اصولو په عملي کولو خپل ځانونه ستړي ونه ګڼي او نه دې دا په ځان بوج وګڼي. بل اصل او ادب هغه الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې ورپسې فرمایي واطيعوا الله ورسوله او اطاعت الله او دغه رسول وکړي یعنی جهاد مو د الله په امر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وکړي ځکه بغیر لدین هر عمل هغه برباد دی. نو مقصود دا چې تاسو به متبعين د کتاب او سنت یې مبتدعين او مشرکین بنئ. بیا ورپسې فرمایي ولا تنازعوا او په خپلو کې جګړې او اختلافات لانجې او خصومات او منازعې مه کوئ. د دې نتیجه بیا بیانوي فتفشلوا وتذهب ریحکم پس کمزوري بشي او قوت به مو ختم شي. او دا یقیني ده اختلافات انسان کمزوري کوي ځکه د اختلافات او جګړو او لانجو په وجه د انسانانو زړونو کې کینې پیدا کی نو اتفاق ورسره ختميږي او کمزور او طاقت چې د اتفاق له وجې نه منځ ته راغلی وي هغه داسې ووایه چې بس دړې وړې شو. بیا تتمه د آیات الله سبحانه وتعالی په دې جملې سره کوي چې واصبروا ان الله مع الصابرین، او صبر وکړئ، ځکه دې آیاتونو کې چې کوم اوامر ذکر شول په هغې عمل کول، او کوم نواهي چې ذکر شول له هغې څخه ځان ساتل او اجتناب کول دا زور غواړي، دا محنت او مشقت غواړي. نو انسان ته په دې باندې صبر پکار دی. نو که دې مسلمان انسان په دې صبر وکړ، نو الله سبحانه وتعالی ورته د خپل طرف نه د معیت خاصه زیر او بشارت ورکوي. هغه دا چې فرمایي ان الله مع الصابرین، بشکه الله سبحانه وتعالی د صبر کوونکو ملګری او معین دی. نو مجاهدین ورونو، دا لوی اعزاز او مقام او درجه ده چې د الله سبحانه وتعالی معیت خاصه درته حاصل شي، چې په دې سره د رب له طرف نه تاسو ته دنیا او آخرت کې کامیابی نصیب کیږي. نو خلافت لاسته راوړلو او شرعي نظام نافذ کولو دپاره د الله سبحانه وتعالی خاصه معیت ته تاسو ډیر محتاج یي. نو د خپل منځي اختلافات او لانجو نه په کلکه ځانونه وساتئ. بعضې خلق داسې هم وي چې هغوی خپلو کې خو اختلافات نه کوي، خو جنګونو او قتالونو کې ریا او تکبر کوونکي وي. نو اوس الله سبحانه وتعالی د دې قبیحو صفاتو څخه هم منع ذکر کوي. فرمایي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او مکیږي د هغه خلقو په شان چې اووتل د کورونو څخه په حال د تکبر او سرکشۍ کې، او خلقو ته په ځان ښودنې سره، او منع کولې خلق د لارې د الله نه، او الله سبحانه وتعالی هر هغه څه لره چې دوی کول راګیرونکی دی. عزتمندو مجاهدینو ورونو، دلته الله سبحانه وتعالی مجاهدینو ته خطاب کوي چې د مکې د کفارو مشرکانو په شان مکیږي چې هغوی د اسلام د مقابلې دپاره په تکبر، غرور او ځان ښودنې سره ووتل، چې مراد ترنه د ابو جهل لعین په مشرۍ کې د مکې د قریشو هغه ډله وه چې ځان سره یې را روانه کړې وه، حتی چې شرابونه او ډمې هم د ځان سره روانې کړې وې، او د بدر په طرف د مسلمانانو مقابلې ته را روان و. او چې کله ابو سفیان چې دغه وخت اسلام نو راوړی، هغه ته اندازه وشوه چې زما تجارتي قافله د مسلمانانو له لاسونو څخه اووت او محفوظ شوه، نو ابو جهل ته یې وویل واپس شه او جنګ ته حاجت نشته. خو هغه بدبخت چې د اسلام د لاسه یې د جهنم کندو ته اجل او نیټه مقرره شوې وه، ورته په جواب کې وویل والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا العرب آخر الأبد. وقسم بالله چې موږ د محمد د جنګ واپس نشو تر څو چې بدر ته داخل نشو، هلته شراب خوري ونکړو او ډمې راته نغمې او سندرې ونه وایي، ځکه بدر خو د عربو د میلو او جمع کېدو د ځایونو څخه یو ځای و، او د هغوی د بازارونو څخه یو بازار دی. تر څو پاتې باقي ټول عرب زموږ دغه کارنامه باندې خبر شي، او وروسته د همیشه د پاره زموږ نه په رعب او یره کې پاتې شي. نو عزتمندو مجاهدینو، تاسو ته دا واقعه الحمدلله معلومه ده چې د دې بدترین او بدبخت انسان او د ده د لښکر سره الله سبحانه وتعالی کومه معامله وکړه. نو غرض مې له دې نه تاسو ته دا فهم ښکاره کول مقصود دي، الله سبحانه وتعالی د غدرې آیاتونو کې اوامر او نواهی او د دې کفارو دا قبیح صفات ذکر کړل، او له دې نه مؤمنانو ته د اجتناب حکم وکړ. نو ګویا چې الله سبحانه وتعالی د بدر کفارو ته د همدې قبیح صفاتو په وجه دا سزا او شرمندگی ورنصیب کا، د ابدي هلاکت او ناکامۍ سره یې مخ کړل. او شیطان نفس او خواهش هم زور لګوي چې تاسو کې هم داسې صفات را پیدا کړي، نو خپل ځانونه په دې اوامرو عاملین او له دې نواهیو څخه ډډه کوونکي وګرځوئ. نو لکه څنګه چې د بدر غازیان تر قیامته د ټولو غازیانو دپاره سرداران او نمونې د اقتدا ګرځېدلي دي، هغه د دې ښایسته صفاتو د وجه نه، او د هغوی دشمنان یې په ټولو کفارو کې بدترین او خسیسترین انسانان ګرځولي، نو هغه د دې ناکاره صفاتو څخه، نو د خلافت د حصول او شرعي نظام د قیام په سلسله کې کوشش کوونکي مجاهدین دغه ممدوحه صفات خپل او له دې مذمومه صفاتو ځانونه په کلکه سره لرې وساتي، انشاء الله چې زور، طاقت، قوت او غلبه به مو په برخه شي، او په هر نوع دشمن به مو الله سبحانه وتعالی غالبین او قاهرین وګرځوي. وما ذلك على الله بعزيز. وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبطال حقا أنتم خير الرجال هادوا والتاريخ يصغي في شرود واندهال يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكين أنت لظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هانا فيها.